104.6. Muy buenas tardes y bienvenidos a este nuestro programa en 104.6 de FM, siempre en Galicia, como cada fin de semana, dos horiñas de radio en galego, acompañados do equipo que corresponde a eleva adiante este trabajo de falar en galego e comunicarles cosas en galego. Muy bienvenidos a nuestro técnico, la Lina Pecera Mark Ford, y a meu carón Laura Santos y Armando Fernández. Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Julio, compañía. Bueno, como sabedes, teño que pedir disculpas a toda a audiencia por esta voz un poquinho tomada por culpa de das gripes, que non lle desexa a nadie, pero que hai moitísimo tempo que non me tumbaba unha gripe na cama. A verdade é que, bueno, tede cuidadiño. Para animar esta conversa que vamos a ter durante todas estas dúas horas, temos música preparada, ¿verdad, Armando? Sí, temos unha peza preparada que é de Río Bo, que ben coñecemos, e é unha peza que se titula Foleada. Así que vamos a escoitar unha foleada de Río Bo, que vamos, que mellor cousa que poder adobar pois un programa de radio es comenzando con música. Veña, ímosela con Río Bo. Thank you. moi ben, estuvemos escoitando de Río Bo, pois unha peza que se titula Foliada 85. Bueno, esta introducción de musical sírvenos para falar de música. Durante toda esta tarde vamos a falar bastante de música. Vamos a falar dun grupo que acaba de cumplir 25 anos, que todo Dios coñece, me parece a mí. Treixadura, non? Home, tanto que coñecemos. Que non coñece a Treixadura? Eses homes que cantan a... E tocan. Maravillosamente. E fain divertir a xente. Sí. E que Armando, sabes o que fai? É un enchufado. Con Xaquín Xesteira, cada dos por tres chamalle, fala con él, na súa radio ali en San Boi, pues sí, fala con él, dicelle, bueno, contame, vai mandar o disco de 25 anos. ¿Sabes como se titula? Vendima Tarda. Vendima Tarda. Sí, sí, a semana pasada, bueno, semana non, o xoves, non? Sí, o xoves. Estive falando ali con Xaquín, presumindo diante de nós, pero nós tamén falaremos con eles. Hombre, non tanto. Pues, xa non presumo nada, porque... Xa verás ti. Xaquín Xesteira engallounos falando do grupo, que hoxe concretamente fan a presentación dese disco de 25 anos, sí. Vendima Tarda, fan no Teatro Jofre de Ferrol. Un teatro que, bueno, é unha maravilla, que, bueno, sempre foron moi ben recibidos na zona de... Do Ferrol, sí. Na zona da Ría, non? Ademais, ele vai estar aquelo ateigado hasta a bandeira. Sí, porque vai unha coral sí, con eles, non? Coral... Sí, Cantigas e Flores de Santiago de Compostela. Home, esa unha... bueno, coral e grupo de baile, sí, danza, sí, sí, sí, sí. Música, de todo. Sí, sí. Levan. Pois, eles mandaronlle a Armando, o enchufado, xa te digo, mandaronlle varios MP3 do disco, non? Uh-huh. E entonces temos algún aí preparado. Seguro que o noso técnico está facendo o posible para poder ofrecerlle aos nosos ointes pois unha das pezas. Sí. A ti o que máis te gustou, me parece a min, unha que algo retranqueira, non? Oi, esa. Esa gústalle moito a Armando. Home. Titúlase O Merro. Ay, xa sei cal é esa. Vamos. Pero eu vou vos pedir despois unha que tamén gustame moito. Ah, sí? Sí. Bueno, vamos a ver se o noso técnico ten preparada O Merro e de aquí un bocadiño poñémola. Por certo, Treixadura son 25 anos, Que le van xuntos, porque sí, sí, cantos... Son 15 personas. 15 personas son os componentes os que tocan, non? Que intercalan os seus instrumentos. Xa temos preparada. Pues vamos alá, pois entonces, comerlo. bueno, treixadura... Engalló la xente. A mí Pechado comentaba Armando que unha vez asistiu a un dos concertos e él cantaba con eles. Porque, claro, os do escenario sí. Fan cantar ao público. Os do escenario fan cantar ao público. E aparte de eso, fíjese que estábamos nun sitio e había, pues, de, claro, como normal, diante do escenario, pues hai un espacio, ¿no? Hai un espacio ali, pues todo o mundo... Básicamente, a xente se turnaba para salir a bailar. Pim, claro. Pam, pim, pam, pim, pam. Entraba a salir... Ademais de, non? Sí, home, sí, sí, sí. Ademais... E logo a xente tamén saberá as cantigas que cantan, sí, porque levan moitos anos que algunhas son... Exactamente. Mitos, preles. Bueno, a verdade é que comentábanos, Xaquín, que unha das pezas, cual era... precisamente o Merlo, non? Sí. No segundo, no terceiro e no cuarto disco, sí. Abandonaronas, non? Dixeron que non, sí, sí. Que non as puña, non? Para non repetir. Para non repetirse, non? Pero tuveron que... Que voltar a poñelas por culpa de que a xente, pois, se non a tocaban ese, era como se non houbera concerto. Claro, entonces tuveron que voltar a colocala. Outra cousa que tamén fixeron foi implicar ao coral, non? Porque se non tiñan o coral detrás, claro. Pois entonces non podían facer o grupo, non se podía dar a idea de que o grupo traballa de ese xeito tan extraordinario. Sí. Bueno, vamos a escoitar algunha peza máis, Algunha peza máis do noso grupo Treixadura. É que seguro que tes preparadas algunha das solicitudes que bueno, que a xente que ir a facer tamén poden empregar o Facebook ou empregar o noso correo electrónico, sí, seguro, ou chamar. Chamar tamén. Hoxe vai a ser difícil que atendamos. Bueno, sí. Pero bueno, intentaremos. Unha cousa que quería vos comentar é que, aproveitando precisamente unha noticia que acabo de salir aí un momentiño, hoxe a tarde hai unha celebración en Cataluña importante, non? Ah, sí. A do Botillo. A do Botillo en Cataluña. Botillo do Bierzo, aquí en Cataluña, de Sobecat. A Sobecat fai o 12 aniversario, me parece que, en... Sí. De entrega de honra, dos botillos de honra. Exactamente. A bodegas, bodegas del Bierzo, exactamente. Alcalde do Concello de Castropodame. Sí. Bueno, estaremos por ali para poder realizar. Bueno, falando de xantares, Galicia, nestas fines de semana, está chea deles, ¿no? Sí. Bueno, comentábanos Xosé Manuel... Unha chea deles, por exemplo, sí, sí. O cocido de Lalín. Sí. O carne de vitela na rúa. Sí. O na túa zona. Na miña Fonsagrada. Zona, pois, na Fonsagrada, para o fin de semana que ven, pois hai a festa do butelo na Fonsagrada. A seguinte fin de semana, sí. Pois a festa da Androllán na Vía de Suarna. Julio. E despois o 14 ou 15 tamén, en Viana do Bolo, tamén a Androlla tamén. Bueno, a verdade é que está teigada de xantares. Se estiveramos alá. Temos que... O colesterol, sí, a ruta do colesterol. ¿No? Exactamente, despois facemos a ruta do colesterol. A ruta do colesterol, pero para enchelo, non? Para desbotarlo, non? Pois mira, na Fonsagrada vais entregar o butelo d'ouro a un empresario galego. A dúas persoas moi importantes. Un empresario galego que está aquí. Que está aquí, sí, que coñecémolo todos. Ten un nome parecido ao meu. Sí, sí. Verdad? Solo pues que él é Julio, non? En vez de Xulio. Ese, él se chama ese... Xulio Fernández Fernández. Sí. Pois vai facer entrega do botillo, do butelo en d'ouro. Sí, pero tamén llevan a entregar a un gran... un dibuixante, pintor, dixéramos. Sí, unha gran persona, non? Sí. Que ademais acostuma a participar exactamente. É o que fai o logotipo do butelo na Fonsagrada, que di que é o rei da montaña e Fonsagrada a raíña. Sí, sí. Señor Forges. Exactamente, el señor Forges. É o que llevan tamén entregar. Duas persoas que van a manexar co botelo de ouro, debe ser, non? Sí, o botelo de ouro, sí. O honra do botelo de ouro, bueno. Que é a primeira vez, que se fai. Que antes non entregaban. Antes non. Non. Na lista está tamén o Armando, porque pertenece a aquela zona... Eu creo que sí. Posiblemente, sí. Bueno. Son moi cativo pa eso. Escoita, hoxe escoitei Seguro que vos vai a facer gracia a frase que atopen e que gustaría me compartila con todos. Sabedes que a xuventude últimamente ten anos un pouquinho, acostumbra a cumplir anos. Sí. Antes a xuventude era de 17, 18, 20, 20. Sí. Ahora resulta que a xuventude xa ten a partir de 50. Sí. ¿E por qué dices? Porque dicen que son xóvenes con certa experiencia. Exactamente. Y entonces, sí, señor. Bueno. Entonces esos outros que quedan antes dos 50 xa non son tan xóvenes, son aprendices de xóvenes. Porque hoxe sabemos moito. É o problema, sobre sí. todo as novas tecnoloxías. Sí, son as que enseñan. Sí. E se se saben empregar, pois podemos... Sí, pero o problema é que non se saben... A meirán deles. Os xóvenes de entre 14 e 18 anos non a saben emplear ben. Sí, empréganas dun xeito un pouco... A veces, exageradamente, en contra de... Claro. Non en pago de, é dicir, non a favor de, sino en contra de. Entonces son armas que poden ter un doble fío, poden facer daño non solamente á persoa de enfrente, sino claro. a eles mesmos, non? Sí. Pero é que, de feito, non deberían, no tema das redes sociales, non deberían darse de alta porque teñen que ser persoas maiores de edad. Sí. O que pasa é que ali podes por que naciches no ano, non sei, 1990, é mentira. Para non controlan, sabes, a persoa que está diante do ordenador. E o problema que o teñen son os pais. Que despois baixan os estudios, falan con persoas o millor que non teñen que falar. Sí. Bueno. Despois hai outra cousa, que eu xa o tiño dito, que se expón moito. Pon unha fotografía unha persoa. Sí. E pon a fotografía co seu raparigo nos brazos. Outra que non cosa se debía que de poñer. Nenos non se debían de poñer. A mí non me gusta eso tampouco. Iso foron pros pedófilos e todo eso. E xa o ten dito algún policía. Que as imaxenes quedanse na rede. Por moito que ti poñas unha imaxe e ao cabo de tres días aborres, do aí está igual. No. Xa quedou. Sí, queda grabado. ¿No? A xente pensa todo, que ponga imaxe e despois aborra e non. Exactamente. Porque normalmente, pois, eu normalmente utilizo sempre a mesma imaxe. Bueno, nos refírome ao grupo, en realidade empregamos a imaxe medianamente institucional ou a que sai aquí na radio, sí. pero que procuro evitar na maioría das, se vedes no meu Facebook, na miña comunicación aparecen dúas caricaturas, dúas concretamente que me fixo un grande amigo e colaborador, Vicente Maza, non? Ah, sí. E que, precisamente, por non empregar precisamente a miña cara imaxe directamente. Sí. Primeiro porque non é tan feiticeira como a de Kevin Costner, non? Pero por outra parte que saiba que eu fago por o feito de que, bueno, pues que non son unha persoa interrogante, sino que a miña, a pesar de ser público, máis ou menos a nosa imaxen, sí. que non, quixera que non fora desagradable a todos os demais. Non, home. Era máis. Bueno, seguimos falando de música. Sí. Seguimos falando de treixadura. Pero non sei Laura quería escoitar unha. Pues non sei se terá aquí o noso técnico. Quero escoitar unha, o que pasa que o mellor se apomos a verse despois, bueno, esa ou a outra que che dixen. A Muñeira de San Amaro, por exemplo. Ou a outra, dame igual, as dúas gustame moito. Pois non sei se a terá a Muñeira de Santo Amaro, pero nos buscamos... Ou a de Sechove, o que pasa que se apomos, a ver se despois vai chover de verdad. Bueno, o tempo, estamos no inverno, e o feito de que... o tempo é ese, si estamos no inverno, pois... o feito de que chova non pasa nada. Hasta casi máis ben que neve, non? Ui, ai. A de Santo Amaro non a temos ahora mesmo, pero ? Vamos a aproveitar, vamos a poñer. Poñemos outra, seguro sí. que vos gustará. Home, de treixadura gusta todo. Sí, vamos alá, outra de treixadura. Imos alá.